मीरा अपने दर्द को कंट्रोल करते हुए बोली, ऐसे तो आपकी, मेरी, बानी तीनों की जिंदगी खराब हो जाएगी। आप पापा को बताएंगे तो पापा समझ जाएंगे। वैसे भी तो आपकी शादी पानी से ही होने वाली थी। क्रिश बोला, पर मैं नहीं बताने वाला। वो सब छोड़ो, तुम कुछ खाओगे? मीरा ने कहा, नहीं मुझे कुछ नहीं खाना, घर चलो, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। इस बार क्रिश ने जवाब नहीं दिया। गाड़ी में कुछ देर तक खामोशी रही। थोड़ी देर बाद मीरा ने अपने आंसू कंट्रोल किए और फिर से क्रिश को देखकर बोली, मिस्टर रघुवंशी, आप समझते क्यों नहीं? आप एक बार घर पर बात तो कीजिए। अगर आप नहीं करना चाहते तो मैं सरगम दीदी को बता देती हूँ। क्रिश ने मीरा की बातों को इग्नोर किया और एक रेस्टोरेंट के बाहर गाड़ी रोकी। मीरा ने रेस्टोरेंट को देखकर कहा, मिस्टर रघुवंशी, मुझे सच में भूख नहीं है। लेकिन क्रिश मानने वाला नहीं था। वैसे भी उसे मीरा से बात करनी थी, इसलिए वो वहां आया था। क्रिश ने गाड़ी से उतरकर मीरा की साइड का गेट खोला और उसे उतरने का इशारा किया। मीरा भी अब उतर गई। क्रिश ने चाबी गार्ड के पास उछालते हुए कहा, पक कर दो, और फिर वो मीरा का हाथ पकड़कर रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। अगले 10 मिनट में क्रिश और मीरा रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। क्रिश ने मेन्यू मीरा की ओर बढ़ाते हुए कहा, जो खाना है ऑर्डर कर दो। मीरा अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए बोली, मुझे सच में भूख नहीं है, घर जाना है। अगर आपको भूख है तो आप खा लीजिए, फिर घर चलते हैं। इतना कहकर मीरा ने अपना सिर टेबल पर रख लिया। वो फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से थक चुकी थी। वो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी, सरगम तो बहुत समझदार थी, इतना कुछ होने के बाद भी झेल गई। लेकिन मीरा इतनी स्ट्रांग नहीं थी, इसीलिए वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। क्रिश अपनी जगह से खड़ा हुआ और मीरा के पास आकर उसके चेहरे पर हाथ लगाकर बोला, मीरा, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। लेकिन अचानक ही क्रिश की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने महसूस किया जैसे मीरा का बदन तप रहा है। मीरा को बुखार हो गया था। क्रिश ने अपने हाथ से मीरा के गले को छुआ। मीरा सच में बहुत गर्म थी। क्रिश को अब मीरा पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने सोच सोचकर अपना दिमाग खराब कर लिया, जिस वजह से उसे बुखार हो गया। क्रिश ने एक वेटर को देखकर कहा, जल्दी से सूप लेकर आओ। थोड़ी देर में वेटर सूप लेकर आ गया। क्रिश ने मीरा के गाल पर हाथ रखकर कहा, उठो, थोड़ा सूप पी लो। मीरा ने ना में गर्दन हिला दी और अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। क्रिश ने इस बार थोड़ा सख्ती से कहा, अगर तुम ठीक से बैठकर सूप नहीं पियोगी तो मैं यहाँ सबके सामने तुम्हें जबरदस्ती सूप पिलाऊंगा। मीरा उठ गई। उसने अपनी कमर चेयर पर लगा ली और सूप का बाउल अपनी तरफ खिसकाया। लेकिन मीरा के तो हाथ भी ढंग से काम नहीं कर रहे थे। उसे बहुत कमजोरी हो रही थी। बात यह थी कि मीरा ने कल से कुछ भी खाया नहीं था। सुबह भी सरगम के जाने के बाद उसने फैमिली को दिखाने के लिए एक ब्रेड खा ली और कॉलेज आ गई। उसका कुछ खाने का मन ही नहीं था। क्रिश को भी नहीं पता था कि मीरा को यह बात इतनी हर्ट कर जाएगी कि वो अपनी तबीयत खराब कर लेगी। क्रिश ने चेयर खिसकाकर मीरा के पास की और अपने हाथों से उसे सूप पिलाने लगा। मीरा ने जब ज्यादा आनाकानी नहीं की और सूप पी लिया। सूप खत्म होने के बाद क्रिश ने मीरा के हाथों को पकड़कर कहा, मेरी तरफ देखो और ध्यान से सुनो। मीरा ने नम आंखों से क्रिश को देखा तो क्रिश बोला, मैं बानी से प्यार नहीं करता। ये सुनकर मीरा थोड़ी हैरान हो गई, लेकिन अगले ही पल उसने अपने हाथ से क्रिश का हाथ झटकते हुए कहा, मिस्टर रघुवंशी, आप झूठ बोल रहे हैं। आप बस मेरा दिल रखने के लिए ये सब कह रहे हैं, पर फिक्र मत कीजिए, मैं आपसे प्यार नहीं करती। क्रिश ने अपनी हथेली अपने माथे पर मार ली और समझ गया कि सच में लड़कियों को समझाना बहुत मुश्किल है। क्रिश ने मीरा की बाजू पकड़ी और उसे उठाते हुए कहा, चलो घर चलते हैं, घर चलकर बात करेंगे। मीरा चुपचाप क्रिश के साथ रेस्टोरेंट से बाहर आ गई। अगले एक घंटे में क्रिश और मीरा अपने कमरे में थे। क्रिश ने मीरा को ठीक से लेटा दिया और उसे ब्लैंकेट से कवर किया और फिर अवनीत को कॉल किया। अवनीत ने फोन पर ही कुछ मेडिसिन के नाम बता दिए। क्रिश कमरे से बाहर गया। उसने एक सर्वेंट को देखकर एक पेपर थमाते हुए कहा, ये कुछ मेडिसिन है, लाकर दो। वो सर्वेंट सिर झुकाकर पेपर लेकर चला गया। क्रिश वापस से कमरे में आया तो मीरा आंखें बंद किए लेटी हुई थी। क्रिश अब मीरा के पास ही लेट गया। उसने मीरा को कमर से पकड़कर खुद से सटाया तो मीरा उसकी आंखों में देखने लगी। क्रिश मीरा के चेहरे पर आए हुए बालों को पीछे करते हुए बोला, मेरी बात सुनो और ध्यान से सुनो, मैं बानी से प्यार नहीं करता और ये मैं तुम्हारा दिल रखने के लिए नहीं बोल रहा। मुझे लगा मेरी शादी बानी से हो रही है और ये बात मैं बानी को बोल रहा था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मीरा का चेहरा बता रहा था कि उसे क्रिश की बातों पर यकीन नहीं है। उसने अपना चेहरा फेर लिया। क्रिश ने मीरा के चेहरे को अपने हाथों से पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और बोला, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे क्या पता कि मंडप में तुम बैठी हो, मुझे तो लगा बानी मंडप में बैठी है। मुझे किसी ने बताया थोड़ी था कि मेरी शादी तुमसे होने वाली है। और एक बात बताओ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे लिए मेरे दिल में फीलिंग्स है? मीरा अब हैरानी से क्रिश की ओर देख रही थी। क्रिश ने मीरा का चेहरा छोड़ दिया और उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया और फिर आंखें बंद करके बोला, तुम्हें मैंने क्लब भी इसलिए बुलाया था ताकि तुम्हें अपने दिल की बात बता सको, लेकिन तुम तो दारू पीकर टल्ली हो गई। ये सुनकर मीरा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, लेकिन फिर उसने क्रिश के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करके कहा, आप झूठ बोल रहे हैं ना मिस्टर रघुवंशी, भला आप मुझे प्यार क्यों करेंगे? कहां आप, कहां मैं? क्रिश के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आई। उसने मीरा के गाल पर हाथ लगाकर कहा, यहाँ तुम और यहाँ मैं एक ही बेड पर, और अब हमें यही रहना है। मीरा अब भी हैरानी से क्रिश को देख रही थी। फिर उसने सवाल किया, सच में मिस्टर रघुवंशी, आप वो सारी बातें बानी को बोल रहे थे? क्रिश ने हाँ में गर्दन हिला दी। मीरा अब भी नम आंखों से क्रिश को देख रही थी। क्रिश ने अगले ही पल मीरा का सिर अपने सीने से लगाया और उसके बालों को सहलाता हुआ बोला, छुटकी, तुमने अपनी तबीयत खराब कर ली, मुझसे सीधा सीधा बात भी तो कर सकती थी। चलो थोड़ी देर में मेडिसिन आ जाएगी, मैं तुम्हें दे दूंगा, फिर सो जाना और ज्यादा सोचो मत, अपनी पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करो। वैसे तुम्हें एक बात कहूँ, मुझे खुद ही नहीं पता चला कि मैं तुमसे प्यार कब करने लगा। जब महसूस किया तो इस बात का डर लगने लगा कि मैं तुमसे 8 साल बड़ा हूँ। इसलिए घर में किसी को बता नहीं पाया। जब बताना चाहता था तब पापा ने शादी फिक्स कर दी, उसके बाद भी खुलकर नहीं बता पाया। क्रिश अपनी ही धुन में बोले जा रहा था तभी उसने अपने सीने पर गर्म सांस महसूस की। मीरा सो चुकी थी। क्रिश ने मीरा को ठीक से साइड में लेटा दिया और खुद उठ गया। क्रिश मीरा को देखकर बोला, छुटकी कहीं की, इतने से दिमाग में पता नहीं क्या क्या सोचती है। दूसरी तरफ अभिमान मेंशन के लिए निकल गया था। वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था लेकिन उसका मन मेंशन जाने का नहीं था। कहीं ना कहीं उसका दिल शिवांगी और आराध्या में अटका हुआ था। अभिमान ने जब शिवांगी को देखा था उसके मन में शिवांगी को लेकर एक अजीब सी इनसिक्योरिटी पैदा हो गई थी। ऐसा क्यों था उसे भी नहीं पता था। शिवांगी के अलावा भी उसके बहुत भाई बहन थे लेकिन जितना प्यार वो शिवांगी से करता था शायद बचपन की कुछ याद है जो आज भी अभिमान के जहन में घूमती थी। उसे याद था कि जब शिवांगी छोटी थी तो शिवांगी को गोद में उठाकर वो पूरे गार्डन में घुमाता था। उसे याद था कि वो शिवांगी के साथ तब तक खेलता था जब तक वो सो नहीं जाती थी। कितनी बार वीरा ने अभिमान को शिवांगी के पास ही सुला दिया था और शायद यही रीजन था कि आज भी अभिमान का प्यार वैसा का वैसा ही था जैसा 20 साल पहले शिवांगी के साथ था। अभिमान को याद था कि जब शिवांगी ने बोलना शुरू किया था तो सबसे पहले अभी अभी कहना शुरू किया था और अभिमान शिवांगी के मुंह से अभी सुनकर पूरे घर में खुश होकर बताता था, जैसे सबको चिढ़ा रहा हो कि शिवांगी ने तो पहले उसका नाम लिया। सारे भाई शिवांगी से प्यार करते थे लेकिन अभिमान का प्यार थोड़ा सा शिवांगी के लिए ज्यादा था। यही सब सोचता सोचता अभिमान कब अनिरुद्ध के फ्लैट के पास पहुंच गया उसे पता ही नहीं चला। अभिमान ने गाड़ी अनिरुद्ध के फ्लैट के बाहर रोकी लेकिन गाड़ी से उतरने की हिम्मत उसके अंदर नहीं थी। वो बैठा बैठा यही सोच रहा था कि वो अंदर जाकर क्या कहेगा, कि वो एक बार शिवांगी को देखना चाहता है, एक बार शिवांगी के मुंह से अभी सुनना चाहता है, एक बार अपनी बहन के पास बैठकर पुरानी यादें ताजा करना चाहता है। दूसरी तरफ फ्लैट की बालकनी में अनिरुद्ध खड़ा था। वो भी अभी अभी ऑफिस से आया था और अपनी कॉफी लेकर बालकनी में आ गया। उसने दूर से अभिमान की गाड़ी देखी तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर एक शरारत भरी मुस्कान आ गई। आखिर अब तो लाठी अनिरुद्ध के हाथ में थी, वो जैसे चाहता अभिमान को नचा सकता था। अनिरुद्ध ने कॉफी का एक सिप लिया और खुद में ही बड़बड़ाया, तो मिस्टर अभिमान रघुवंशी ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही गया। अभिमान अनिरुद्ध के फ्लैट के बाहर खड़ा हुआ था लेकिन बेल बजाने की हिम्मत उसके अंदर नहीं थी। पिछली बार तो शिवाय और आर्या ने उसे भेज दिया था लेकिन आज वो खुद आया था। उसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि सब उसका मजाक बनाएंगे। ये सब करना अभिमान की पर्सनैलिटी को सूट नहीं करता था। अभिमान ने कुछ सोचकर अपना एक हाथ बेल बजाने के लिए उठाया लेकिन उसे पहले ही अनिरुद्ध ने दरवाजा खोल दिया। अनिरुद्ध को सामने देखकर अभिमान को हल्का गुस्सा आया। वो तो शिवांगी से मिलने आया था लेकिन सबसे पहले दर्शन अनिरुद्ध के हो गए। अनिरुद्ध ने सीटी बजाते हुए पहले अभिमान को छेड़ा और उसके बाद बोला, अरे जीजाजी आप यहाँ आइए ना। अभिमान ने एक किलर लुक अनिरुद्ध को दी। अनिरुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, क्या हुआ, मेरा जीजाजी कहना पसंद नहीं आया? अभिमान ने रिएक्ट नहीं किया और चुपचाप अंदर आ गया। अंदर जाकर उसने देखा तो सब सिटिंग एरिया में बैठे हुए थे और कुछ खा रहे थे। अभिमान ने सबसे पहले शिवांगी को देखा जो आराध्या के पास बैठकर खा रही थी। देखकर ही पता चल रहा था कि अनिरुद्ध की फैमिली शिवांगी का कितना ध्यान रखती है। उसके दो रीजन थे, एक तो वो रघुवंशी फैमिली की बेटी थी और दूसरा वो बीमार थी। डैनी ने जैसे ही अभिमान को देखा उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और अभिमान का वेलकम करते हुए बोला, आओ बेटा बैठो। आराध्या और शिवांगी की नजर भी अभिमान पर गई। आराध्या के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आ गई। अभिमान भी आकर उनके पास बैठ गया। डैनी ने अनिरुद्ध की तरफ देखकर कहा, पानी लेकर आओ। अनिरुद्ध के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। वो भी किचन में गया और अपनी जीजाजी के लिए पानी लेकर आया। उसने ट्रे अभिमान की ओर बढ़ाई और बहुत प्यार से कहा, लीजिए जीजाजी। अभिमान ने पानी का ग्लास उठा लिया। अनिरुद्ध अभिमान के बिल्कुल पास बैठा और धीरे से बड़बड़ाया, पी लीजिए क्या पता आगे से आपको मुझे पानी पिलाना पड़े। ये सुनते ही अभिमान को खांसी आ गई और उसका सारा पानी बाहर आ गया। अनिरुद्ध को हंसी आ गई लेकिन वो हंसा नहीं। क्या अभिमान और अनिरुद्ध का रिश्ता ऐसा ही रहेगा?